युग को आइडिया सही लगा और वो वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ गरिमा गाड़ी में बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर मिले जुले भाव थे। वो खुश भी थी कि फाइनली उसका और युग का रिश्ता थोड़ा तो सुलझा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने माँ पापा से मिलने की एक्साइटमेंट भी उसे बहुत थी। गरिमा की गाड़ी रेड लाइट पर आकर रुकी और तभी उसके बराबर में एक बाइक रुकी। गरिमा की नजर बाइक पर गई तो बाइक पर अनिरुद्ध बैठा हुआ था। उसने अपना हेलमेट का शीशा ऊपर किया और गरिमा को हाई करते हुए बोला, तुम यहाँ कहीं जा रही हो? गरिमा ने अपने आंसू पोंछ लिए और बोली, अनिरुद्ध तुम्हें पता है मेरे असली माँ बाप शाधा और राघव हैं, मम्मी पापा से ही मिलने जा रही हूँ। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि राघव भैया की तुम बेटी हो। गरिमा हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध बोला, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कितना परेशान होते थे? मुझे पता है क्योंकि वो पहले मेरे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में ही रहते थे। गरिमा बोली, मैं तो अनजाने में ही रही, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं जिन्हें माँ पापा समझती थी वो मेरे माँ पापा नहीं है। अनिरुद्ध बोला, देखो बीती बातों को भूल जाओ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, समझ गई? गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई। अनिरुद्ध ने अपना हेलमेट नीचे किया और बाइक को हल्की सी रेस दी और तभी ग्रीन लाइट हो गई और अनिरुद्ध अपनी बाइक लेकर चला गया। वो आराम से बाइक चला रहा था और तभी उसने अपने बराबर में गरिमा की गाड़ी महसूस की और देखते ही देखते गरिमा की गाड़ी अनिरुद्ध की बाइक से आगे चली गई। लेकिन अगले ही पल अनिरुद्ध ने महसूस किया कि गरिमा की गाड़ी के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। अनिरुद्ध को समझते देर नहीं लगी कि हो न हो गरिमा पर मुसीबत आने वाली है। अनिरुद्ध ने बाइक की स्पीड बढ़ाई और गरिमा की गाड़ी के पास गाड़ी रोकी। उसने अपना हेलमेट उतारा और बाइक से उतर गया। वहीं गरिमा भी उतर गई और उसके सामने जो एसयूवी आकर खड़ी थी उसमें से 5-6 गुंडे उतर गए। गरिमा हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी और अनिरुद्ध गरिमा को। अनिरुद्ध बोला, गरिमा गाड़ी में बैठो राइट नाउ। गरिमा ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और बोली, नहीं तुम अकेले इनसे फाइट नहीं कर पाओगे। अनिरुद्ध बोला, तो क्या तुम फाइट करोगी? चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठो। इतने में ड्राइवर गाड़ी से उतरा, उसके हाथ में एक स्प्रे था। वो अनिरुद्ध के पास आकर बोला, सर आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, बिना लड़े ही सब कुछ हो जाएगा। अनिरुद्ध ने हैरानी से उस ड्राइवर को देखा तो उस ड्राइवर ने अगले ही पल अनिरुद्ध के मुंह पर स्प्रे मार दिया और अनिरुद्ध धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। और ये देखकर गरिमा की चीख निकल गई। वो जल्दी से गाड़ी में बैठी, उसने अपना फोन लिया, उसने युग का नंबर डायल ही किया था कि ड्राइवर ने गाड़ी में बैठकर उसके मुंह पर भी स्प्रे मार दिया और गरिमा भी वहीं बेहोश हो गई। वहीं युग ने जब गरिमा का नंबर अपने फोन में देखा तो एक पल में ही उठाकर कहा, गरिमा मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो, देखो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है यार, ठीक है? मेरे तुम्हारे बीच में बहुत प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम बिना बताए मुझे छोड़कर चली जाओगी। युग अपनी ही धुन में बोले जा रहा था कि इतने में उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी, अरे उठाओ इन्हें लेकर चलना है वरना मैडम हमें मार देगी। युग की आंखें हैरानी से फैल गई और तभी उसका फोन कट हो गया। युग ने दोबारा से गरिमा का नंबर डायल किया लेकिन इस बार गरिमा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। युग को समझते देर नहीं लगी कि गरिमा प्रॉब्लम में है। वैसे भी कल रात जो कुछ भी हुआ उसके चलते तो उसका शक यकीन में बदल गया था। युग जल्दी से अपने कैबिन से निकलकर सीधा शिवाय के कैबिन में गया लेकिन शिवाय वहां नहीं था। युग जल्दी से बाहर आया और एक एम्प्लॉई से पूछा, मामू कहाँ है? उस एम्प्लॉई ने कहा, सर आपके पापा दिव्यांश सर और शिवाय सर वो तीनों ही किसी मीटिंग के सिलसिले में जयपुर गए हैं, या तो शाम को वापस आएंगे या फिर अगले दिन। अब तो युग का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने शिवाय का नंबर डायल किया लेकिन शिवाय का फोन आउट ऑफ सर्विस जा रहा था। युग जल्दी से भागता हुआ अभिमान के कैबिन में गया। अभिमान ने युग को ऐसे देखा तो बोला, क्या हुआ, इतना पैनिक क्यों कर रहा है? युग ने कहा, अभी अभी गरिमा का फोन आया था, मेरी उससे बात नहीं हुई लेकिन पीछे से किसी ने कहा कि इन्हें उठाकर लेकर चलो। ये सुनते ही अभिमान की आंखें भी हैरानी से फैल गई। वो जल्दी से युग के साथ कैबिन से बाहर आता हुआ बोला, हो सकता है गरिमा प्रॉब्लम में हो, हमें उसे ढूंढना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों ऑफिस से बाहर आ गए। अगले ही पल युग ड्राइव कर रहा था और अभिमान फोन लेकर बैठा हुआ था। उसने किसी को कॉल करते हुए कहा, गरिमा युग की वाइफ, जितनी जल्दी हो सके ढूंढो उसे। फिर उसने देव को कॉल किया, देव पापा यहाँ नहीं है और मुझे लगता है कि गरिमा किसी प्रॉब्लम में है, तुम प्लीज गरिमा को ढूंढो, जाकर देखो वो अपने मम्मी पापा के घर पहुंची भी है या नहीं। दूसरी तरफ से देव की आवाज आई, माय गॉड ये क्या हो गया, तू सच कह रहा है गरिमा प्रॉब्लम में है? अभिमान बोला, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके चलते तो यही लगता है, तू प्लीज क्रिश को लेकर गरिमा को ढूंढ। देव ने ओके कहकर फोन कट कर दिया। वहीं अभिमान ने अनिरुद्ध का नंबर डायल किया लेकिन अनिरुद्ध के फोन की बेल बज रही थी पर किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। अभिमान ने अपने सारे घोड़े दौड़ा लिए थे लेकिन गरिमा का कुछ पता नहीं चला था। वो बार बार किसी न किसी को फोन करके यही कह रहा था कि गरिमा को ढूंढो। और इतने में युग ड्राइव करते हुए बोला, एक बार वेदांत को कॉल करो। सुनकर अभिमान का दिमाग खनका। वो बोला, तुम ठीक कह रहे हो, वेदांत ही है जो हमारी हेल्प कर सकता है। इतना कहकर उसने वेदांत को कॉल किया। वेदांत ने एक ही रिंग में फोन उठा लिया। वो बोला, हाँ जी कहिए, आज मेरी याद कैसे आई? अभिमान बोला, वेदांत गरिमा का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो अपने मम्मी पापा के घर भी नहीं पहुंची, कल रात फूफू पर अटैक हुआ था। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है, ऑलरेडी माहौल में इतना सब कुछ हो रहा है, अगर ऐसे में गरिमा को कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा। वेदांत बोला, तो फिक्र मत कर, मैं आधे घंटे में पता करके बताता हूँ कि गरिमा कहाँ है। इतना कहकर वेदांत ने फोन कट किया और युग ने गियर चेंज कर लिया। आखिरकार वो उस लोकेशन पर पहुंच गए जहां गरिमा का फोन स्विच ऑफ हुआ था। वो दोनों गाड़ी से उतरकर देखने लगे तो हैरान हो गए। अनिरुद्ध की बाइक भी वहीं पड़ी हुई थी और गाड़ी के गेट भी खुले हुए थे, जिसका साफ मतलब था कि दोनों को ही किसी ने किडनैप कर लिया। अभिमान और युग गाड़ी से उतरे, दोनों ही भागते हुए बाइक और गाड़ी के पास आए। अभिमान ने गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो गरिमा का फोन वहीं पर पड़ा हुआ था। अभिमान ने गरिमा का फोन उठा लिया और युग को देखकर बोला, युग, ये गरिमा का फोन है? युग ने फोन देखा तो हाँ में गर्दन हिला दी। गरिमा के फोन को देखकर युग की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। अभी तो उसका रिश्ता ठीक भी नहीं हुआ था कि गरिमा पर मुसीबत भी आ गई। और तभी अभिमान ने युग की कमर पर हाथ रखकर हल्का सा रब करते हुए कहा, फिक्र मत कर, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है, अनिरुद्ध और गरिमा दोनों को एक साथ में किडनैप किया है, और अगर अनिरुद्ध गरिमा के साथ है तब तो तुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। युग ने हल्की सी हां में गर्दन हिला दी, लेकिन वो ही जानता था कि उस पर क्या बीत रही है। उसके कानों में गरिमा के कहे हुए शब्द गूंजने लगे, मैं मर गई तो तुम्हें दुख होगा, तुम मुझे कब तक टॉर्चर करोगे, तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो। ऐसी न जाने कितनी ही बातें युग को याद आ रही थी। और तभी वेदांत का फोन अभिमान के फोन पर आया। अभिमान ने कॉल रिसीव किया तो वेदांत ने कहा, काली पहाड़ी, युग को लेकर वहीं पहुंचो, मैं भी आ रहा हूं। इतना कहकर वेदांत ने कॉल कट कर दिया। अभिमान और युग दोनों ही हरकत में आए और दोनों ही गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध बेहोश पड़ा हुआ था। अनिरुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने खुद को एक जंगल में पाया। उसके आसपास कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ और झाड़ियां थी। अनिरुद्ध ने अपने सिर को छुआ जो दर्द कर रहा था। अनिरुद्ध ने अपने आप को संभाला और खड़ा हो गया। अनिरुद्ध गुस्से में चिल्लाया, गरिमा, गरिमा कहाँ हो तुम? लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई। अनिरुद्ध अब तेज कदमों से चलने लगा और चलते चलते पहाड़ी पर आ गया। उसने पहाड़ी के आसपास नजर घुमाई तो उसे थोड़ी दूर पर एक फैक्ट्री दिखाई दी। अनिरुद्ध को समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो गरिमा वही होगी। अनिरुद्ध का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं गरिमा के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो भागता हुआ फैक्ट्री की ओर गया और आखिरकार उसने फैक्ट्री का दरवाजा खोला। सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें रुक गई। गरिमा कोने में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और वहाँ 5-6 आदमी हाथ बांधे खड़े हुए थे और उन्हीं के पास नित्या खड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक बेल्ट थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसी ने गरिमा को मार मार कर बेहोश किया है। अनिरुद्ध ये सब देखकर हैरान हो गया। वो आगे आया और चिल्लाता हुआ बोला, नित्या कपूर, तुम्हारे जितना घटिया और गिरा हुआ इंसान मैंने नहीं देखा। अनिरुद्ध इससे आगे बढ़ता, उससे पहले नित्या के बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। नित्या बोली, पाला है मैंने इसे, जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेगी तो इसे सजा मैं दूंगी। अनिरुद्ध बोला, नित्या कपूर किसी कुत्ते को भी पालते है ना, उससे भी लगाव हो जाता है, उसे चोट लगती है ना तो सीने में दर्द उठता है, और ये तो जीती जागती लड़की है, तुम्हें इस पर दया नहीं आती, क्या हालत बना दी तुमने इसकी। इतना कहकर अनिरुद्ध की आंखों में हल्का सा पानी आ गया और उसने गरिमा को देखा जो सच में बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई थी। उसे वो पल याद आया जब वो गरिमा से रेड लाइट पर मिला था और गरिमा एक्साइटेड होकर बता रही थी कि वो अपने असली मम्मी पापा से मिलने जा रही है। नित्या ने हाथ बांध कर कहा, मैं उन इंसानों में नहीं हूँ जो चीजों से लगाव कर लेते हैं, मैंने इस लड़की को अपने मतलब के लिए पाला था, लेकिन इसने तो सब कुछ खराब कर दिया, तो सजा तो मिलती है। इतना कहकर नित्या ने अपने बॉडीगार्ड को देखकर कहा, तुम्हें कहा था उसे ऊंचाई से फेंकना, लेकिन लगता है तुमने इसे ठीक से फेंका नहीं, ये तो वापस आ गया, वो भी सो कॉल्ड गरिमा को बचाने। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मारो इसे। अनिरुद्ध भी एक बॉडीगार्ड के सीने पर धक्का देकर फाइटिंग मोड में आता हुआ बोला, ए नित्या कपूर, तुझे क्या लगता है तेरे बॉडीगार्ड्स मुझे मार सकते हैं? तुझे लगता है डैनी का बेटा इतना कमजोर है कि इन लोगों से पिट लेगा? नित्या कुछ रिएक्ट करती उससे पहले अनिरुद्ध ने उन बॉडीगार्ड्स पर बजाना शुरू कर दिया। वो 5-6 बॉडीगार्ड थे और अनिरुद्ध अकेला उन पर भारी पड़ रहा था। नित्या बस देखे जा रही थी। फिर वो एक चेयर पर जाकर बैठ गई। उसने पास रखी हुई एक टेबल पर अपना फोन रखा, वहीं से एक वाइन का ग्लास उठाया और उसे पीने लगी, जैसे कोई शो देख रही हो। उसके बॉडीगार्ड पिट रहे थे और नित्या के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। एक बॉडीगार्ड आकर नित्या के पैरों के पास गिरा तो नित्या ने उसे लात मारते हुए कहा, एक अकेला लड़का तुम पांचों को पीट रहा है, पर तुम हो कि पिट रहे हो? पिटने के पैसे नहीं देती मैं, जाकर मारो उसे, जान से मार दो। लेकिन अनिरुद्ध को जान से मारना इतना आसान नहीं था। अनिरुद्ध ने 5 में से 3 बॉडीगार्ड की हालत तो खराब कर दी थी, अब 2 ही बॉडीगार्ड थे जो उससे फाइट कर रहे थे। और तभी अनिरुद्ध के मुंह पर एक जोरदार पंच लगा और वो सीधा गरिमा के पास जाकर गिरा। क्या अनिरुद्ध गरिमा को बचा लेगा?